أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، طال ليل الأنيق دمعكم في العيون، ما لكم تلبسون حلة البيس، ما لكم تلبسون حلة البيس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي واناكسن دغيستيال كوسو دواد برنامج كديرة جمعها او جمع والبها دهانو كلاات كدغيستان ورباهنت اسلامي غي الفرقان آلا ببرنامج كوحان كوسو قادنا موضوع مهيمة وحان مانتا ايدين كوسو قدبين دونا شير اي وداقاتين ولاية اسلامي غي شبه الله هوسي ايانو قبدا قودة قبلكا وحانا إذين سو قدبين دونا كلمات كي مناسبة دا قنانت كاللغة جيدي كسو دوادا مركلا إيا برنامج كديرة دا جمعها. يوم كان الكتاب في قلوب الشباب أمة لم تهن، كيف أمست إذن مرتعا للفتن، مزقت المحن دب فيها الوهن، شردت المحن. وهجاج kulan ay dowr barbar socotay oo muhiim aha ayaa deegaanka Kunya Barro ku dhaxmaray wilaayada Islaamiga ee Shabeellaha Hoose iyo odayaasha dhaqanka. Dowrada ayaa socotay muddo 7 ah iyadoo ay casharro ku bixiyeen culimada. Dowrada kadib waxaa jiray tartan shiishka ku saabsan oo odayaasha dhaxmaray iyo dalxiis kooban oo ay sameeyeen. Dowrada ayaa waxa ay ku qaateen casharro muhiim ah, waxaana laga wada hadlay arrimo taagan oo ay ka mid tahay isku ixsaan falka qabaailka siiba kuwa deriska ah. Ugu horreyn waxaa munaasabada ka hadlay Suldaan Aadan Cusmaan, Suldaanka Beesha Tunni, isagoona soo gudbiyey casharradii dowrada lagu qaatay. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin wabihi nastaciinu calaa cumuuri dunyaa waddiin wasala allaahu wasalama calaa nabiyina muxamadin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام، أولاً الله سبحانه وتعالى أيان أمهد علينينا أليه نقدر يقيدات مسلمين يسوكا يكيني ميشان مكان كان قروح دبداً أنقو ككوري لينا دينتي إلهي يشرع حديثي أليه نسوى فجي الله أيان أمهد علينينا ثم وحن أمهد علينينا ولاية قبل كشبالة هوسي oo ugu horeeyo waligeenii Sheekh Cabdi Samad Abu Abdirahmaan. Waxaan kaloo u mahadcelinaynaa culimadii casharada na siinaysay oo dowrada si wanaagsan, si sharaf leh, si muuqata qalbigeenii gelisay duruusta, iyaduna waan u mahadcelinaynaa. Intaa kadib dowradu waxay noo socotay muddo 7 ah, waxaana ku qaadanay kutubo adugu 9 gaaraya ilaa 10 oo 10 ku yahay filimka saa ama ay xukumoon kutubadaasna insha Allahu Rahman 9 kaasi ayaan hadii ilaahdmo wax ka dhixi doona. Waxa ugu horeeya waqafaat maa ayatil jihad, waxa kale ku xiga kutubka la yiraahdo al waajibatul mutahattimat, waxa kale meesha aan ku qaadanay kutubka la yiraahdo islaahul mujtamaa oo ka kooban 100 xadiis. 100ka xadiisna insha Allahu Rahman dusheena ayaa nalugu aqriyay, waana magaca asagu u watana wuxuu yahay islaahul mujtamaa, in mujtamaa la hagaajiyo la wanaajiyo, wuxuuna ka koobnaa xadiis wixii anagana aan ka fahanay insha Allahu Rahman. Waxaan rajaynaynaa inaan dadkeenii iyo ehelkii aan gaarsiino. Waxa kaloo ku xigay alfiqul muyassar oo asagana ka mid ahaa su'aalo iyo jawaabo, hadday cibaadadii tahay, hadday tooxiidkii tahay, hadday dhaaradii tahay, hadday salaadii tahay, hadday sakadii tahay, hadday soomkii uu yahay, hadday xajkii uu yahay, asagoo su'aalo iyo jawaabo ah ayaan insha Allahu Rahman meesha ka qaadanay asagana sidaas oo kale ayaan rajaynaynaa. Waxaan kaloon meesha ka qaadanay khisaale la yiraahdo door uu noqdo fil jihadi fi sabilillah ayaan ku qaadanay. waxaana meesha aan ka fahanay doorka nuqabadu ay leedahay al jihadu fi sabilillah. marka waxyaalaha anaga hadda meesha aan ku fahanay waxaa ka mid ah baycadii nabigii uu la galay calayhi salaatu wasalaam, nabadoonnidii baycada la galay, qabaa'iladii ka soo jeedeen, iyo baycada siday u qaateen iyo dhaartay meesha ku mareen ballantaasi ay la galeen ayaa korkeenna nagula akhriyey. marka insha allahu raxmaan waxaana laga rabaa doorkii nuqabada waqtigaa joogay iyo kuwanba insha allahu raxmaan waa isku mid doorkaas inaan qaadanaa nalaga rabaa. waxaa kaloo meesha aan ku qaadanay alghafla, ismoogsiinta amba ghaflada. ghafladana waxaana lagu tilmaamay inay tahay udur xun oo diraa ah. udurkaasna wuxuu galaa qalbiga ayuu galaa. udurka markuu oo jirka uu galo waa la daaweeyaa. marka insha allahu raxmaan udurkan qalbiga gala wixii lagu daaweyn lahaa iyo cilaajkiisina waa naloo sheegay in ilaahay subxaanahu watacaala digrigiisii la badiyo, ilaahay subxaanahu watacaala in laga cabsado. marka waxyaalahaasa cilaajkiisa ah wixii markaasi oo nalaga digayna insha allahu raxmaan inaan ka wareegsano waa ku dadaalaynaa. wixii markaasi ilaajkiisa iyo daawadiisa uu yahayna insha allahu raxmaan ayaduna waan ku dadaalaynaa ilaahay subxaanahu watacaala ana fahamsiiyo. waxaa kaloo meesha aan ku qaadanay alxukmu bigayri maa anzala allah, ilaahay subxaanahu watacaala xukunkiisi waxaanaan ahayn in xukun loo tago. aayado iyo axaadiis fara badan nagu ku soo orooray tashriica iyo xukunka iyo maamulkaba ilaahay subxaanahu watacaala inuu leeyahay ayaa meesha ka caddaatay. horena waa loo caddeeyey oo waa haysanay, haddana waa nalagu baraarujiyey insha allahu raxmaan. ummadda hadda aan horjoogaha aan u nahay iyo ummadda muslimiinta guud ahaan waxaan u caddaynaynaa xukunka ilaahay subxaanahu watacaala soo dejiyey xukun aan ahayn waqtigan xaadirka aan joogno mujaahidiintana ay joogaan inuusan ka shaqaynaynin, ballantaasna waa qaadaynaa. waxaa kaloo meesha aan ku qaadanay khisaalo la yiraahdo addalaa'il fii xukmi ahlulishraak, waxaana ka fahanay 20 aayadood iyo hal xadiisa ayay ahaayeen. waxaan kaloo meesha aan ku qaadanay aflaantii ay soo saartay alkataib oo xarakadu ay soo saartana 12 ayay ka koobnaayeen. 12-kana waan qaadanay. dadka qaar waxaa laga yaabaa in yar ka arkaan dadna, marka insha allahu raxmaan haddu si guud, laakiin 12-kii waan qaadanay. marka waxaa meesha nooga soo baxay gaaladu inay hal tahay, kan madow, kan guduud, kan kaleba inay hal yihiin, hal diinna ay leeyihiin, culimmana ay leeyihiin, culimaa usuu ay leeyihiin, niman kale oo kirishtaana ay leeyihiin. adiga wax xumaato dhan meesha wixii ay ku qarqaranayaan walaalaha khayr allah siiya banaanka ayay soo dhigeen insha allahu raxmaan. waxaan rajaynaynaa in ayagana wixii markaasi aan ka fahanay oo gaalnimo oo muuqata ummadda muslimiinta inaan ka digno. marka si guud waxaan dardaarmaynaa waxyaalo fara badan aan annagu meesha ku qaadanay oo haddeertan aan soo sheegay, waxyaalahaasi dusheenna ayay saaran yihiin. culimmadii markaasi na siisay iyo raggii soo abaabulay iyo macal wilaayadaba way soo wareejiyeen oo annagayna saareen dadka. marka wixii nala saaray hadda annagayna na saaran yihiin. marka insha allahu raxmaan waxaan iskula dardaarmaynaa in nafsadeenna beri maxaan ka bilaabno aan ku dhaqanno ummadda muslimiinta haddeertaan nuqurada aan u nahayna insha allahu raxmaan inaan ku hogaamino si guudna. ilaahay subxaanahu watacaala waxaan weydiinaynaa muslimiinta gaar ahaan mujaahidiinta meel kastoo ay joogaan gaar ahaan bariga afrika inuu ilaahay subxaanahu watacaala guul siiyo. annagana insha allahu raxmaan garbahooda ayaan nahay. dowraadkan oo kalena insha allahu raxmaan wilaayada waxaan ka codsanaynaa inay soo celceliso, waana soo dhoweynaynaa, waa ku faraxsanahay wabillaahi towfiiq. sidoo kale waxaa munaasabadda ka hadlay gudoomiyaha odayaasha dhaqanka shabeellaha hoose ahna ugaaska beesha ciroole, ugaas ibraahim maxamed nuur. bismillaah alxamdu lilaahi waxda wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi waaalihi wasaxbihi wasalam. ilaahay baa mahad oo dhan u sugnaatay subxaanahu watacaalaa oo ay naga dhigay dad islaam ah. waxaan leeyahay ummadda islaamka meel kasta ee joogta ilaahay weynaa waaxidka ah mahad inay ilaahay u celiyaan jalla wacalaa. qarniga maantana soo gaarsiiyey oo ah qarnigii ifka badnaa, nuurka badnaa, ee ummadii madawgii iyo jahligii soo qaadatay aan u hormarsanahay. Ummadaas waxaa leeyahay oo muslimka ah inay Ilaahay ugu mahadiyaan. Mahad oo dhan Ilaahay baan u celinaynaa jalla wacalaa. Baaqan rabaa inaan u jeediyo bulshada muslimka ah ee ku nool dunida iyo kuwa ku nool muslimiinta ku nool bariga geeska Afrika. Awalan waxaan mahadi Alla kadib summa aan u mahad celinaynaa dadkii soo gaarsiiyay dunida muslimka, gaar ahaan bariga geeska Afrika, sharaftan iyo cizigan mujaahidiinta umaradooda sarsare oo Ilaahay dartiis u taagan kitaabka Ilaahay in la isku xukumo iyo in nasri la helo. Intaa kadib waxaan baaq u dirayaa caalamka muslim ku nool, gaar ahaan bariga Afrika, ummadda ku nool. Waxaan leenahay ninkaan dhega lahayn hadduu dhagool yahay dhagaha Allah u furo, ninkii maskax aan lahayn maskaxdiisa Allah u furo, ninkii qaflo ku jirana qaflada Allah ka qaado. Waa muslimiintan u leenahay, waayo xilli waxaan joognaa muslim iyo gaal loo kala baxay, gaalna wixii ay sheeganaysay waaysay, muslimna wixii la dhahayay ka tagay. Lianna muslimiintu waa la cabsanayay, waa la baaba'sanayay, shood gilay dhacday baa la siin jiray, qamadi baaba'ay baa la siin jiray, biskud oo dheydkiis mar hore dhacay la siin jiray, shaqooyinkoodii waa la dayacay, dadkoodii dalkooda la baabi'iyey, waa la laayay, waa la dhakhray. Wamaa dhalika, dadna waa ka dhiidhiyey, dadna waxay raaceen dadkii saas u galay. Waxaan leeyahay marka aan u soo laabanayaa iclaamka waxaan leenahay Ilaaha jizidiina ha dhammaystiro. Habeen iyo maalin baad u taagan tihiin islaamka inaad samata bixisaan. Habeen iyo maalin baad u taagan tihiin aadna soo saartaan cadowga dhagartiisii oo maleegaaya. Waxaa ka mid ah oo aad iyo aad aan ugu faraxsanahay waxaa soo saarteen saama yaxkumuun, gaalana waa fiirsatay, murtadna waa fiirsaday, muslimna waa fiirsaday, ninkaasna waa iska dhaxarkay, gaalo waa iska dhaxaragtay, murtadiinta waa iska dhaxarkeen, mushrikiinta waa iska dhaxarkeen, muslimiintuna way arkeen. Xaqiiqda aad soo jeediseen xar iyo hamee usoo jeedeen, Allahna ka abaalmariyo. Waxaan kaloon ammaanaynaa, halkaan ka ammaanaynaa wilaayadeena Shabeelada Hoose oo ay noogu yeertay inaan ka faa'iidno dowladda tan qiimaha leh. Wilaayada waxaan leenahay hooshii aad qabateen oo howlkarka ahayd oo saa u soo daadihiseen iyo sharaftan iyo qiimaha aad u sameyseen, Ilaahay ka jarsiyaan leeyahay. هاديا للصواب يستذل الصياب يوم كان الكتاب في قلوب الشباب. dhegaystayaal, waxaan ku guda jirnaa barnaamijka diiradda jimcaha iyo munaasabad gunaanad u ahayd kulan ay dowra Barber socotay oo u dhexeeyey wilaayada Islaamiga ee Shabeellaha Hoose iyo odayaasha dhaqanka ee gobolka. Munaasabadda ayaa waxaa hadal ka jeediyey Nabadoon Nuurow Xaaji Isaaq. bismillaah alxamdulilaahi rabbil caalamiin walaa caaqibata lilmuttaqiin walaa cudwaana ilaa cala adh-dhaalimiin وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني, قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أخواني, مرك هراء وحي مهضة وأدوك بإن الدوم أي مهديان للرب وحان مهدينينا إن شاء الله تعالى الله سبحانه وتعالى أو أنه نجرين نجرسيي إسلام نقرد غي أمني استقرار نسيي دين هل لسكو حكومة أمري نقرد غي أو نسون نوري إيادو وعي الجهاد ودنك وكجره in ilaahay uu nagu aadiyaan alxamdulillaah leen. Intaa markaan ka gudbo dowladii aan qaadanay walaaladay ama noqobadii iga horeeyay aa sharxay, aniga waxaan wax yar ka taaban rabaa hadii ilaah yiraahdo filinkii aan daawanay oo ahaa saa amaa yaxkumuun waxaan ku aragnay hal iyo laba inaan ka soo qaado insha allahu tacaala. Waxa igu cajaa'ibka badneyd aan ku arkay meesha ama ragga dhan ay ku arkeenba ninkii xalay ugu dambeeye lahaa ninkaa waxaan u malaynaa magaciis rasmi amahayo laakiin anesis baadiyo in la yidhaah waagii oo farmaajada dooran jiray inuu musharxiintana ku jiray baadiyo xalay wuxuu yidhi wactasimuu bixablillaahi jamiica markii la leeyahay xablillaahida la sheegayo waa dastuur yiri haddaad maqlaysiin haddii kale waxuu kaloo ku sii daray waa adiicullaaha waa adiicu rasuul markii la leeyahy waa ululamri la leeyahy dastuurkaas ku adeeca ululamriga waa waa kelmad yaab leh annaga sagaalkii kitaab oo meesha laga akhriyey kulli wayna quseeyeen laakiin kitaabka aada noo taabtay alghafla kitaabka la yidhaah gafladaan ku jirnay waxyaalo badanaan soo marnay waxaan dhihi jirnay bahashta dumladda marka la ciyaaraayo taan dhallinyarada ahayn qofka saad u ciyaaraysa markaas soo xirxirto qafla baaweyn ilaan qafladii aan markaasaan qafla ku jirnayba qafla baaweyn markaan leenna annagana waa ku jirnay bal ilaahay idin kugu dhaarshee waxaan moodayay dadkaa inay hanti iyo maal ay ceyrsanayaan laakiin si toosa inay kitaabka ilaahay ugu tumanayaan oo ay bedelayaan hadday bedeli karaan inay diyaar u yihiin ogaada midda kale oo xigta aan ku arkay waxay ahayd farmaajo farmaajo wuxuu yidhi xalay iyo habeen hore baa lagu soo celinaya dowladaha caalamka annaga waxay nagu taageerayaan oo ay nagu wadaan horta ayaga waxay rabaan uu yidhi dad ay aaminaan hantidooda aanan ka khasaarinayn oo la shaqeeya annaga marka dadkaasaan u ekaano yidhi waan u ekaano waxa ay rabeen dhaqan ahaan ay naga heleen saa darteed islaam baanna annaga laakiin waxaan u sheegaynaa uu yidhi dhaqanka islaamka hadda kuma jirno ma hayno ilaahay ku dhaashay baleega haddii sagaalka kitaab intana laga daayo toddobada habeen saamaa yaxkumuun oo nagu soo celcelin lahaa waxyaalo badan oo intaan ka badanaan ka xafidi lahayn farmaajo marka maxaan leeyahay riyaalka cunaysid xalaal ma ahee adoo ridaa ruuxa weyn kuwa cusub waxaan leeyahay ayagana maaymaayan ugu digaa insha allahu tacaala waxaan leeyahay dohoraadaa sansireen diinti siinkubiyeen dagadkiisin deersiyeen mukudaawunee hoogeekana duub isaaradaa iyo har idooradoo ilayinba dabeel jiniisan haytay dubi yalsiintumu idhaha aw dubu daata dambagigan dalkimayan gobati dolar kalaykiin darugma dar i dad i diinba dantaan hayn dooro deeb kuunsiti dugu foofiyaayta kuwaasna saasaan leen kelmadda ugu dambaysa waxaan leeyahay amerikaan isagana arnaad un isku le isinkaan islaam amerikaano adii amasonta agalqaadan lay roona hada wa billahi tawfiiq. Intaa kadib waxaa hadalka qaatay Sultan Abtidoon. Alxamdulilah rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah. Awalan marka hore ilaahay subxaanahu watacaalaa ayaan mahad u celinayaa dhammaanteed. Marka labaad waxaan mahad u celinayaa ballaaran walaayada gobolka Shabeellada Hoose oo si aad iyo aad ah ugu dadaashay inay isu keento nuqubada gobolka Shabeellada Hoose dhammaantood una qabato dowro wacyigelina oo aakhiradooda iyo adduunkoodaba anfacaysa. Waxaan ka mahad celinaynaa sidii wanaagsanayd ee naloo soo dhoweeyey, ee naloo maamuusay, ee nala kugu qidmeeyey, meeshii nala dejiyey. Aada baan uga mahad celinaynaa mahadoo ka gaarto dadka noo qidmeynayay iyo maamulkaba. Mid lamida waxaan u celinaynaa culimmadii juhdiga badan nagu bixisay ee xaqiiqatan dacwadood xujadood xujada nagu oogta xujo ayaana la ku oogay. Qofka muslimka hadduu wax fahansanaa, haddii wax lagu loo sheego waa dhiirigelin iyo afayn, hadduu jahli ka ahayna waxa weeye marka xujada waa lagu qabaa arrintii. Xaqiiqatan way ballaarayd, way qaybe badnayd, way kala duwnayd, hadday tahay xagga dardaaranka, dhaqanka islaamka, caqiidada, ee muxuu ahaayey diris wanaagga dardaaranka, inta way wanaagsanayd. Juhdi baana la ku bixiyey aad iyo aad u ballaaran. Waxaan ilaahay ka rajaynayaa annakuna juhdiga inaan sii bixinno, maxaa yeelay qofka bini'aadamka ahi haddii la maal gashado, hadduu maal gashado tukaan, waa inuu ka mushtaro oo ka macaasho. Annaka waa nala maalgeliyey, waa nala ka macaashaa. Yaa naga macaashaya? Dadkii aanu ahayn nuqubada waa inaan gaarsiino, waa inaan naftanada annaku markore ku dabdiiqino, qaadano dareenno mas-uuliyaddaas dad kale gaarsiino waa wax na saaran ilaahay noo fuday aan leeyahay taas waxa weeye mahadcelintii aan ugu talagalay culimmadii sharafta lahayd iyo walaayadii iyo dadkii noo adeegay noo qidmeynayay iyo deegaankaba islaayadaas ayaa waxaan rabaa inaan wax yaroo ka sheego waxaan idhi dowrada dadaal baa loo diyaariyey duubkii ugaasida ayaa loogu daawgalay dowrada dadaal baa loo diyaariyey duubkii ugaaska loogu daawgalay darajiyo wanaag bay ahayd dad isisiiyay diin iyo qiyaaday ahayd diin iyo qiyaaday ahayd loogu daawgalay daruus iyo su'aalay lahayd la iska doonayay digniin iyo wiciid bay lahayd eebba soo diray dariiq aalamarin bay lahayd la isu diidaaye daaway ahayd qalbiga lagu daweeyaahay jihaad loo dareeray lahayd duq iyo waayeeleh daris iyo walaal bay lahayd diinku wada noole camal la isu diray bay lahayd daa inaga raba eh dulmi la iska reebay lahayd xaqo la doonaaye afartaas diyaarshay haddaan dib ugu soo laabto afar kalena waa naga dinin iyo darxumo toos daaquudka in lala soo dirsaa soo darxumo maahan dayntii inaan laba bixin soo darxumo maahan deeqdii ilaahayn laga jeesa soo darxumo maahan dulmiyi xanta in loo dulqaato soo darxumo maahan dul in lagu noolada soo darxumo maahan ilaahay dardiis inaan loo qumiyo soo darxumo maahan hada wabilaa tawfiiq gaabi maaqaan wixii aan ku dheelay kaasina wuxuu ahaa suldaanka habargidir ee shabeellaha hoose munaasabadda ayaa waxaa ka hadlay suldaan maxamed mayow abuukar afhayeenka noqobada shabeellaha hoose waxa uuna soo jeediyey bayaanka kulanka awalan allah subxaanahu wa tacaala ayaan u mahadcelinaynaa allaha galsada mubaarakada isukaaye keenay annagoo dhammaan ka kooban noqobada walaayada gobolka shabeellada hoose si guud waxaan u mahadcelinaynaa walaayada gobolka shabeellada hoose makaatibteeda kala duwan ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan leenahay dadaalkii juhdigii iyo wanaagga aad samaynaysaan ilaahay subxaanahu wa tacaala garabkiina allah galo ilaahayna subxaanahu wa tacaala allah idin xifdiyo ujeeddo kulan wada tashi iyo dowro taariikhdu markii ay ahayd 2/6/1443 waxaa kulan wada tashi ah isugu yimid wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose iyo nuqobada gobolka kulankaasi oo lagu daahfuray dowro diini ah oo socotay muddo dhan 7 beri dowrada kadib waxaa furmay wada tashi looga hadlayay arrimo muhiim ah waxaana ka soo baxay qodobadan hoos ku xusan 1 waxaa la isla qaatay in la xoojiyo ku dhaqanka shariicada islaamka 2 waxaa la isla qaatay in si buuxda loo garab istaago jihaadka ka socda bariga afrika in loo huro naf iyo maal 3 golaha dhaqanka ee gobolka shabeellada hoose waxay soo dhaweynayaan howlgalada ay wadaan mujaahidiinta gaar ahaan guutada ka howlgasha gobolka shabeellada hoose ee lagu naafeynayo cadowga allah 4 waxaan ugu baaqaynaa dadka muslimiinta dego gobolka shabeellada hoose inaysan ku kadshoomin dhagarada cadowga u maleegayo 5 waxaan dadweynaha ugu digaynaa in laga qayb qaadan doorasho ku sheega ay wadaan maamulada ridada 6 waxaan ugu baaqaynaa qabaailka dego gobolka shabeellada hoose inay ku wada noolaadaan diris wanaag 7 waxaan ku baaqaynaa in ilaah loo laabto si abaaraha iyo kuleelka looga baxo 8 waxaan ku baaqaynaa inay dadka muslimiinta isu naxriistaan maadaama abaaro ay jiraan 9 waxaan ugu baaqaynaa qabaailka gobolka shabeellada hoose inay soo dhaweeyaan xoolaleyda soo naqraacay ayadoo dadka ay wadaagaan daaqa dabka iyo biyaha wixii gaar loo leeyahay mooye 10 waxaan soo dhaweynaynaa guddiga abaaraha ay xarakada ku dhawaaqday ee loogu gurmanayo dadka tabaalaysan wabillahi tawfiiq هادي الصواب يستذل الصياب يوم كان الكتاب في قلوب الشباب dhageystayaal, weli waxaan ku jirnaa barnaamijka diiradda jimcaha oo aan maanta ku eegayno munaasabad ka dhacday Shabeellaha Hoose oo gunaanad u ahayd dowre iyo kulan dhexmaray nuqabada gobolka iyo wilaayada. Markaana waxaa la soo gaaray doorkii culimada. Waa kan Sheekh Faarax Cali oo hadal dardaaran ah u jeediyey odayaasha. Bismillaah, alxamdulillaah, wabihi nastaciinu calaa umuuri dunya waddiin, sala allahu calaa nabiyina muxamed waalihi wasaxbihi wasalam. Ma bacdu, yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu llaha xaqa tuqaatihi walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الله بما هتسن سبحانه وتعالى نعموين كي سفرها بدن يولوغو نعمايي نعمدا اسلام كو اي كميت تهي دينتا اسلام كو نغو من نديستي هي نعمدا جهاد كا مصابرة عدو غير الله سبرتمو الله نغو من نديستي ايان امهد علينين. دور النقباء في الاسلام ودور مهم جدا. وحان عديسي آية المائدة ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معك إلهيين لبا لمي بل لقى لي نقابده إني أمد أي إلهي كحران أمد الله دين كيسة إني كحران كان السليحيان قال ذا إيما بادي إذا خربا يا جاهليه اسلام كيا دقن كيس يا وانا كيس امده لو سولهيو الله و هو كولا بلماي قودبه يشروط مولا غلي هدي اوفيا نجن او بلن قاداي هدي بريانا الهي عذاب يا فضيحت بو او هنجبي لين اقمتم الصلاه واتيتم الزكاه وامنتم برسلي وعزرتموهم واقرضتم الله قرضا حسنا وشروطه للاقى لهم صلاة هداد اوكتان معنى الصلاة دي إن مجتمعي لو يرو ومساجد الله ديسه ودعاة دي إيو ندكي وحبرا إيه الله دياريو إيه كايمان إيسا لأين أقمتم الصلاة دي قريها اللي سكدو كدو وان لسو إيمانين وان جماعة لدو كنين صلاة ما أوقنا marka waa xil saaran naqiibka inuu ummada ugu yeero inay isugu yimaadaan masaajidda oo Allah ku caabudaan. Wa ataytum zakah zakadina sidoo kale in dadkii laga soo ururiyo laguna wacyi geliyo marka uu horeysaba oo waxay tahay loo sheego rukni min arkaan al-islam inay tahay cidda bixi weysa ama ku baqishaawna ay ciqaab mudanayso iyo waliba cadaab halisa. Waxaaso dhan waa dowru naqiib ama dowru nuqabaa bay ka mid yihi ummadii iyo bulshadii in shicaarkii islaamka in laga oogo salaadihii jamaacadii zakadii infaaqii iimaan hadda birusulillaahi la rumeeyo isagu waaba iska waadix haddana wa aqraltumullaha qardan xasanan baa la raaciyey markii laga hadlay zakadii laga hadlay oo iyadoo hadee shay muqadara oo qorshaysan ah shay waxa la sheegay maftuuxa oo aan wax ku xadidnayn nisaab mucayana aan lahayn wa aqraltumullaha qardan xasanan taasoo loola jeedo in alinfaaq fii sabiilillaah ilaahay in wax loo dhiibto oo ilaahay bangigiisa la dhigto kaydkaas waxay la dhigto dadka in loogu yeero هذا من دور النقابة كميدي الله كدب وحوكها الله أبا المركي لو كفرن عنكم سيئاتكم ولو ادخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار دم بقينا لافيا سيئات كين حمانتين وقول قفك وقاري ويهدين لنافو سيئات كاقة وجنات هشو ووحي أدون يسيبا وهدفك qofka muuminka uu raadinayaba wax ka dambeeyaba wala raadiyaba jannaan uu idin gelinaynaa buu ilaahay yiri jannaan gelinaya kadibna waxa loogu hanjabay cidii ka baxda ballankaas faman kafara bacda dalika minkum faqad dalla sawaa as-sabiil cidii marka kufriisa oo ilaahay ballanka ila gashay ka baxda ku gaalowda diintiisii ka baxda qof lumay waayo oo hadda cadaab inuu gelayo shay kuma jiro waa waar iska cad weeyaan. Lidaalika waxaa la rabaa markaa mas-uuliyadda qofka naqiibka uu leeyahay inuu dareemo. Kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyatihi. Xadiiskaas tilmaamaya mas-uuliyadda ama shucuur al-mas-uuliya waxaa loo yaqaan inaanu shicaaran ka dhigano oo qof walba uu yidhaahdo mas-uuliyaddaydi waan u qoomayaa anugu, mas-uul baan ka ahay ciddan. Maanta waxaan u baahannahay markaa ummad taqaana diinteeda Islaamka oo taqaana waxa diinta ka soo horjeeda oo jaahiliye ah ama gaalnimo ah, uma taqaana cidda weli u ah iyo cidda cadow ku ah uma taqaana. Marka nuqabada juhdi badan baa laga rabaa inay ummaddii gaarsiiyaan wixii meesha ay ka maqleen, ileen tawjiih badan iyo tusaalooyin iyo tawciyaad iyo duruus iyo wax badan baa la qaatay. Waxaa maanta ugu horreeyan u baahan waxaa waayey isku xirnaan in muslimiintu ay hal xabba yihiin. Wactasimuu bixablillaahi jamiican walaa tafaraquu, inaan horteena dhiganno oo aan ka dhiganno shay aan la khilaafi karin. Ilaahay baa ileen hadda muhiim ka dhigay. Haddii laakiin qaabkada aan u noolnahay ama qabaa'ilka Soomaalidu hadda ay u dhaqmaan hadday sidaa yihiin, ayagu islaynaya, iyaga kale la kala celinayo, iyagu isdilaya, iyagu isdhacaya, isboomaya, waxaa deeshay adee ugu sugantahay nuqabada. Nuqabada Islaamka ka galay baalka dahabka ah oo hadda naqiibka halka ku qoran Sacad ibnu Cubaada, Sacad ibnu Mucaad, Usayd ibnu Xudayr, Nufal ibnu Camr ad-Dawsi, nuqabada la yaqaano ee qabaa'ilkay ayagu ka dhasheen diinta Islaamka ku hogaamiyey ee ay ku sharafoobeen ayagu, qabaa'ilkooduna ay ku ansaaroobeen, diinta ay ku noqdeen kuwa fooda kaga jira, ee ayaa uswa xasana ay inoogu sugan tahay inaan ku dayanno, inaan iska dayno nuqabada jaahiliyada ah iyo waxa qariban ee ummadaha u horseeday inaan gaalo la raaco. Marka inaan ummaddeenna ka reebno waxaas, kuna wacyigelino inay iswalaashadaan qalaqoqobka iyo isnaca iyo isdilka iyo isdagaalanka iyo waxa ku basareysana in laga saaray u baahan tahay. Hada wabillahi tawfiq. Intaasi kadib waxaa munaasabada ka hadlay Sheekh Jaamac Cabdisalaam. A'uudhu billaahi min ash-shaytaani ar-rajiim, bismillaahi ar-rahmaani ar-rahiim, alxamdu lillah, salaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi wa baad. Yaquulu llahu tabaaraka wa tacaala, kutiba calaykum alqitaalu wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum wa asa an tuxibu shay'an wa huwa sharun lakum allahu yaclamu wa antum laa taclamuun. Waxaan jeclahay saddex kelimo aan gaagaaban inaan ku soo koobo warkayga. Kelimada hore, jihaadka waajibnimadiisa oynu wada garanayno. Tan labaadna, fadiiladiisa iyo ajarka iyo thawaabta laga helayo xun inaan ka iraahdo. Tan ugu dambaysana dardaaran iyo naseexo guud inaan ka dhigo insha allah. Marka aayaddan aakhrinay, ilaahay wuxuu noogu sheegay subxaana wa tacaala jihaadka inuu inagu qoray waajib calayna cala umma alislaamiya, arrin ilaahay ku qoray inuu yahay oo ku fardu yeelay isagiyo salaadeena farqu u dhaxayn. Aqiimu salaat wa aatu zakaa, isku maaragtay mishkaat waaxida awaamirtaas ka soo baxaysa oo ilaahay subxaana wa tacaala uu inaga doonay. Waxaana jirtaalay inaad karhanaysaaniin, waxaana dhici kartay inaad wax karaataan ayna idin khayr tahay. Ummaddan waxyaalaha ilaahay ku ciseeyey oo ku karaameeyey oo darajadeeda iyo qiimaheeda uu ku koryeelay ummadaha kaga faldalay buu jihaadku ka mid yahay. Ku ilaahay leeyahay, ya ayuha aladiina aamanuu istajiibuu lilaahi walirasuuli idaa dacaakum limaa yuxyiikum. Waxaa idin noolinaya waa jihaadkale. Meel kale, walaqad anzalnaa ilaykum kitaaban fiihi dikrukum afalaa tacqiluun. Sharaftiina iyo qiimihiina iyo cizigiina kitaabu ku jiraan idiin soo dejinay. Waa jihaadka ugu muhiimsan baa la yidhaahdaa. Maxaa yeelay waxa gaalada maanta ay leedahay war waa burkaan weeye, nugleer aynaan haysan bay haystaan imankaan. Hadday soo baraarugaan waxa weeye ma iska celin karno wax kasta haddaan sheegno. Hadday intayn baraarugeen oo aysan qaadan risaaladan aynu ka hortagnay leeyihin. Marka risaalo qiimo badan oo ilaahay nagu qiimeeyey weeye. Waxaa in la karhaana hadda waa min dabiicati albasharo. Saxaabadii nebiga lagu yidhi kamaa akhrajaka rabbuka min baytika bilxaqi wa ina fariiqan min almu'miniina lakaarihuun. Qaar saxaabadii nebiga ka mid maalintii Badar la galayay waxay ku talinayeen rasuul allow dagaal hadda uma aynaa soo diyaar garoobini. Aynu maaragtay awrtii haddii lo ayna gaftay iyo safarkii reer Maka dagaal yaynan gelin, hadda diyaar manihin. Maxaa dhacay? Naftaa karaysa dagaal وحاوي نفيا مال باكو بحي خطر وي أسري يا قفال بقولي كرا قفكو برا لا يسبو نغن كرا لماذا ما كرتا وحلو قدك دي كرا نفتو أي قدك دي كرتا ما لكن وحلو عزوب إلهي وما تكونوا عليهم هيو جات أمي بسين وحاك لا إلهي سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون واروحي النافلين محاول يدهون وشاق نسان لما تقولون ما لا تفعلون مؤمن بانه إلهي رسولك رسالنا رميسنا هاي ووائي كانوا عنه مركي جهاد الشيغان لومان يسو مسورة بكرتا مسلم كيبا قوليستي يا قالدي با قوليستي با آذان كالتشعلين يعني ما أنت حالة دميش أي مرس وحين أركي جرنا لغا شيكين جري وموبيغات كواوين يدنوب تكبارتا كمدها غفكو تولي يوم الزحفي ما لنت قالدي مسلم بسايا نوع عرار غفكو marka canaanta dhashiikaha iyo baroonku ay kululaadaan iyo madaficid qofka cararaahay inuu nar bal waandad waxa ka daran ummadan oo in waajib yahay aan soo jeedin ah oo madiman in jihad waajib yahay in wadankii iyo diintii la isku haysto marka qulin kuntum tuhibuna allah fattabi'uni hadad ilaahi rasuuli irsaalada rumaysan tahay nabi maxamed raac nabi maxamed hadii ismuha فقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر مركز سليم من المؤمن الرجال صدقوا ما عهد الله واتقرنس نبي محمد هذه انت دقال به قامي انت ابو ندري او ارمك الوهري مركز نبي محمد لقن كيس الجهاد بها دان ربنا قد ينه ولين كنتم تحبون الله فاتبعون مركز نصوص اسواس كمعروف وجوب الجهاد فضل الذي سنوا وضع معروف يدنا إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله سفر إلهي تعيل كيس ينو قدتك وجعل أنه يومده تعيل يمحنك قارنا إنا أنه أصائي سولفن سولفن أنت ما نسبة لنسية مايا وهذا تسكاشن أيه ويقو اسكوه البدرر أيه واسوالاشن أيه سيد هذا لغي شيء وعلمة الشيكيس قبائل يد هبك سواي ستوا نوبة كيدن قال هذا يد سو كيدا سباب المسلم فسوق وقتال وكفر سومه إلهي رسولك سادان جعلنا ورسالة وإن قربت هاي إلهي وحجعل يا كو جهاد أو دين تان كريالة أجر كودنا وين يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله إلى آخر الآيات ولو ذكرنا يا بان في الآيات آياتك إن كل إرادو ما عرفتي وقتي يا نسامحين حديث هذا هل يلبك سقاده مرك النبي قال ويدي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل رسول الله عمل كيف أوفل لبدن قال إيمان بالله هه ثم الجهاد في سبيل سوما عمل وفق إسلام كإلهي وكعبده وهرية وقوين إنه هرت رب الرمي ربي على الرمي وحسوا قال يا لي رسالة يا رمي إيمانك إلا إيمانك وأعماش هو الإيمان بضع وسبعون شعبة سودة هي نبوة عليه الصلاة والسلام مركا صلاة دي والدك الله بار نقضي وإيمانك نبتكس إيمانك كقذالنا وحوي الجهاد في سبيل الله حديث كان واكبر النبي عليه الصلاة والسلام من قاتل في سبيل الله من رجل المسلم حاله قفك إلهي جدك سكود دقالما كو جهاد إساقو قف مؤمنة ني وحكا لو دقالما يو آن إيمان كو بحنين عمل كان يدنا كلاله إستوسو سيو رياء يو منس برادس يو وحكا لو دقالما يو لغم هالله سو إيمان لبا كو دقالما يو قفك دقالما هال انتي كحس كنتو نساع بالو غياس نساع هال بروا قيسان ودا شي انتي كحس كنتو انتي نساع أما هال ساع قبضنان فوي غناقة وجبت له الجنة نكا جنة يا واجبت مركا نصوصته وحبه بدن مية ووقت قابني نصيحة أن أقول بيا يا وحن لي سولية أنه غبضة علماء ضعيكها لين وريا باتو دادك وحي ما أنت ماركيسا دوني ذو ذا دنوة مركا دان قراني دوني ذا وحسك سولة هي أنا تهي ورح لعيسا عصر جوكته أن سيجرين إن إذن أقدنين محرمات أي كفاءة إذا سنيان إيه معركة جهاد يخير أي كهريان يين أقول نسيحين يان لو أقول نسيحين نسيح هذا هن نقطة وحي أنفع يدارته وداخره محرمات إن لقى غبته قشك إيه وحل سكدر درو غرون كا ومدين لو قدي ولقى تشوشيو جهادك يا خيرك إن لو يارو نقيبكن الدور كسي إنه فهمه مركي لو يري عمر بن الخطاب نمك فارس ما وقت هاي وحي دورتين بقر عصب بالوير ولي ود بو حال كف شل ما ين الى هي قدم يا دوله دود بقر كي ما دبا وادي مناي ولا دلاي وادي مناي ودي لي وادي مناي مركاسي مر ول بجباي بقر عصب بي دورتين بالي وانا اسكو راعي مركاسي عمر والله لا اضربن ملوك العجم بملوك العرب بقرد عربيت بان كو جبنيا بقرد فارس او بقرد وشغي يا واي عمر بقرد وشغي وانا وين جبي يجي با جبي مرك دم وا وا وا واسدي وي واسدي واسك ما هان جيرن ان شال اسخرتا اي وحو اهليي حتى سومااليدا نينكي ددك بيشه دغال غلي ان با و هان جيري واس و هان جيري عمر بن معدي كرب نين يمنيو سلطان او دغال غليي نيكل يراد جرير بن عبد الله البجلي صاحب غرنيس رقي ترى بنا بني تميم نبدونه ما يدو هذا هو طاب سيلق سناي رقاسو مغعاب دغال كي قادسيه يا مغلسه يا نهاوندي دغال دي معروف كهاي وتاريخ لا اله ولا لا هاي وحا هوغامن هي سماها واسيدي واسيد عربيت با هوغامن هي فارس لو بربري لو باباش مركا waxaa la rabaa dhinaca fadilada iyo khayrka iyo darajada iyo wanaaga heerka in loogu yeero aan loogu turin oo loogu dhaqaaleyn dacfiga iyo mukhalafaadka iyo muharramaadka iyo maaragtay aynaan hadda ka sheekeyn karin waxaan ku gabagabeynayaa mowduuca xaaladda maanta aan ku jirno waagna xaaladda ummadeena maanta ay ku sugan tahay dunuubtii moobiqaadka ahayd ijtanibu sab'a al-moobiqaat la yiri كلياد ودنك جيس كجيس وام توفر سوما هذه شركة هاي هذه قتل يقف مؤمن الاسكدلة هاي هذه سحر هاي هذه زنا هاي هذه جهاد لقى عرارة هاي وح لأركو إلى هاي وحرمي ونار الوجل لها سوما توفر ما يا لجسوي يا إني ومد وحنك غبتان وكزوليا يا لجسوي يا ومد الدين تيني برتو أو مساجد دي ومد الوحرة رب الوحرة يا لجسوي waxaan kale ooyadeena ay naas dareensiinayno ognahay dunuubtaas iyo dulligaas waxaan ka dhaxalnay oo ah maanta isgeen iyo dowladnimadeen iyo karaamadeen inay maqan tahay oo nimanka maanta ee dariska ah oo yaani hadda Ethiopia ummad wax gumaysata waxaa la yiraahdaa taariikhda fil caalam ummad ugu liidata way bulshada ay haysato waatan hadda kor ma aqaan inaan sheegayno saddex ummadood ba adduunka waxa la yiri ka maqna wajoodka caalamka saddexdi qolo laba waxa yeelatay wajoodkeedu waa soo noqotay maxay ahay saddexda qolo shiicada bilaad saudiya ku nool iyo kristaanka ku nool pakistan iyo muslimiinta ku nool ethiopia saddexdaas bakhriidada caalamka oo ka maqnaay laba jirin ba bataata kristaanka pakistan heer galbeed ba garab istaagay dulkii xaqi jireen calaamada loo ilo yeeli jiray waa la duulayn jiray maanta generaalo ay waxay leeyeen iyo wasiiro iyaga uma dahagay shiicadii Saudi Arabia waxa uu soo kacay Iran oo rabta maanta caalamka islaamiga oo dhan inay qabsato awalna waxay deganaayeen deegaanka petrolka dulka maarkta sharqi mataqana Saudiya bilaad Saudiya daaran iyo khubur iyo dulka tagba iyo aad maqashid oo xeebta ah waxa weeye dulka petrolka uu ka soo baxay dul ganacsina waa awl dhaqaale way haysteen laakiin khariidada waa ka maqnaayeen dalka Saudiga mas'uul iyo wax ayay meel ay soo istaagi karaan oo ka hadli karaan ma jirin waa la xaqiray maantana waxa weeye dalka inay ugu la wareegaan bay taagin muslimiinta Ethiopia ee ilaa 180 waa ayaga 20 baa kristaan 160 bay la dhigay 80 ma rajeenay way ka maqnaayeen khariidada yaa muslimiin maanta ayagii ma ku biirna maanta anaga inaan badbaadinno iska dahay soo kilinka lixaad manin Muqdisho waa kilinka lixaad maanta Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan rajaynaynaa inuu Ethiopia iyo wixii la mid ah noo gargaaro anagana dulliga iyo dacfiga uu naga saaro waxaan kaga bixi karnaana waxa weeye in Allah laa yughayiru ma biqawmin hatta yughayiru ma bianfusihim wararkis ma yamaran tagaan waxaan dhahay yowla aan ku marinay saddex qabiilo isku qoysa baa dirirayo iska soo horjeeday haddii aad saan ku sii wadaan ummad kale oo aan idin ahayn baa idan qabsan doonta saddexdi waaso magaalo wada deganba inay magaalada isugu yimaadaan wada tishadaan ummada se horumarina haddayn ka halin haddi waxa weeye ummad kale inoo talin doonta haddayn anagu wada tishan wadadana inaga leexin doonta sacaadada oo waxa inagu hagi doonaan meesha uu socdaan oo naarta marka waxaan rajaynayaa sida wadaadaduba u dardaarmeen oo u dardaarmayaa noqobadu dowrkooda inay gartaan ilaahay inay kaga ajar malaystaan waxaa lagu imtixaamay markas culus oo ay haddii ka run sheegaana wax weyn oo aan boqor ku helin ay ku helayaan boqoradu aysan ku helin ummadooda ama ay kula tartamaan hadday ka habsamaana ummaddaas duliga iyo ciqaabta soo gaarta iyagu ay tawlinayaan oo ay dhabarka saarayaan waayo iyaga xilkaas waxaa dadku waxay ku doodayaan rabbana inaa adacnaa saadatana wakubaraana faadaluuna sabiila da maanta u seexata oo tiraahdo inaga daa shabaab iyo qayladooda waxa weeye berri waxay ku doodayaan bulshadu aday kugu doodayaan oo waxay odhanayaan nimankan baa gaalada nagu xiray manhajka iyagaa naga leexay wax khayranooma ay sheegin marka ilaahay subxaanahu watacaala tubta toosan hanagu toosiyo talada iyo tawfiiqda khayrka hana siiyo kitaabkan iyo sunadaanu bay ku jirtaa kuwii kor yeela allaha naga dhigo wabillahi tawfiiq. Gunaanadkii munaasabadda ayaan soo gaarnay waaliga shabeellaha hoose ayaana soo qatimay wuxuuna abaalmarin guddoonsiiyey in dheergaradkii kaalmaha hore ka galay tartan tooga ah sidoo kale wuxuu dardaarano muhiim ah u jeediyey nuqabada waa kan waaliga sheekh cabdisamed. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم وفقنا لما تحب وترضى اولا واخرا نحاول ما نقينا اله سبحانه وتعالى نعم كيس فرح بدن وقال ما نقينا جزاهم الله خيرا ودياشا غوبلكا اله سبحانه وتعالى ميزانك حسنات الله وصاره اجيبتانكي يكسو قيب غلكي دورده ان كسو قيب غلين وانا ما ادعلنا جزاهم الله خيرا وحن قال ما ادعلنا علمادي ala qayb qaadatay ee duruusta hargeysbeen u soo jeeday bixinaysay miisaanka xasanadka la wasaaro saaka warqabtaan dawladda magaceeda waxa lagu magacdaray nabadoon xilligii nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam noola ee jiray iyo taariikhda jihada uu ku lahaa oo dareemaysan shicaarkeedana waa arkaysan baqaaukum ala hada al-amri mastaqama daimatukum waxaan rabnaa insha Allah taala dhowr dardaaran inaan kala qayb qaato جزاكم الله خيرا دردارنك كوات اخواني الله بركايو وحشاغمو يو دين يو وحويان علماء ايدن كو شوبتي وحانا لغا روا كليا انا قادن او كو دقن اولا شينا لغا روا وحويان استقامه وحي ان قادن انا كو توسنان استقامه انتاني هدي اي توستو اي اوغانكا دقنكا اي غوبلكا اه امده انت كلا وي توسي وحان كلو دارم الله الله بركايه ما دام ادمانت اوغانكا دقنك انت اي ودا فديان غوبلكا in ilaahay taala kitaabkiisa lagu walaaloobo la ilaaliyo daris wanaaga iyo ihsaan falka in la ilaaliyo saaka warqabtaan xaalad ayaa lagu jiraa xaalad abaara ayaa lagu jiraa saaka warqabtaan dadka muslimiinta maanta adigu waxa jeclaan lahayd hadii aan naqraaci lahayd ama meel kale gobol kale tagi lahayd in lagu soo dhaweeyo sida uu jeclaan lahayd dadka muslimiinta waa in loo soo dhaweeyo ummada looga digo isqabsiga iyo waxa weeyaan iyo dadkaasi hoos aan laga gelin la soo dhaweeyo intaas waan daarmeena waxaan kala daarmeena ilaahay barakeeyo maadaama lagu jiro xaalad kuleela ah ama abaar lagu jiro ilaahay taala loo laabto badbaadadan waxa ku jirta ilaahay taala inuu laabano arrujuu ila allah subhanahu wa ta'ala fa firru ila allah ilaahay xaqiisan wa ararna roobka ilaahay taala waxa ina asaa keeni karo abaartana asaa keeni cid kale maanta waxa weyn wax nasiin karto bedelkaas nasiin karto ma jiraan ilaahay subhanahu wa ta'ala marka aan u arno u laabano dadku waxa uu raayay ilaahay taala u laabtaan maxaa yeelay roob la'aanta wax kale ma aysan keenin ilaa bidambin dunuub anaga aan kasbanay iyo cisyaankeena iyo roob la'aanta ku imaatay waxa aan koo bixi karnana waa inay ilaahay taala u laabano wax kale aan u bixi karna ma laha wax tarmi iyo waxa weyn iyo deeq la gaarsiiyay ma aha waxaa la rabaa insha Allah taala inay ilaahay u laabano oo ilaahay taala aan isku xirno ilaahay taala waxa weyn hadaan taas yeelno uu naga dulqaadaya insha Allah taala dibkan iyo waxa weyn imtixaankan ku jirno dadka waxa runa si guud odayaasha insha Allah taala fariintaas inay qaadaan guriguri ay u gaarsiiyaan dadka ay mas'uulka yihiin guriguri inay u gaarsiiyaan dadka loo sheego rajadeena meesha ay ku jirto waa ilaahay subhanahu taala u laabano arrujuu ila allah ilaahay taala in loo laabto loo toobad keeno saas ayaan u bixi karnaa ikhwani insha Allah taala ilaahay barakee waqtigu waa iska gaaban yahay dowrada kulli insha allah tacala saa arkayseen waxay isugu jirtay wadatashi iyo waxa weeyaan musaabaqaad iyo nashaadaad badan ee lahayd ma ahayn duruus oo la akhriyay keliyama mujarad ma ahayn waxaa dhici karta sanadkiiba ama dhowrkii marba inan odayaasha dowro loo qabto tan waxaa malaysaa xoogaa inay ka yar duwneed qabaa'ilada gobolka waxaa loo qabtay tartana loo qabtay saa ka warqabtaan oo toogbarasho ah maxaa yeelay mujaahidiin anay soo ma cadowgaada saa ku dilleed waa inaad taqaan tartan ayaa loo qabtay tartanka de insha allah taala dhammaan waa la wada waa la dadaalay waa la wada guuleystay laakiin waxaan rabnaa insha allah tacala ilaahna barakeeye naqiibkii ku guuleystay inaan awaal marino oo awaal marina rabnaa waana insha allah taala u yeri doonaa waxa kale xusid mudan oo insha allah taala inaan baraarujiyo rabno odayaasha xaweena isku xirkooda iyo meelo fog ay kala joogeen wax badan oo isku xirmaysan jiri jirin laakiin hadda insha allah taala wixii hadda ka dambeeyo isku xirkooda in la hagaajiyo waxaa loo furay xafiis ee ku shaqaystaan iyo hool ee shirarkooda ku qabsadaana loo furay arrintooda ay uga tashtaan ayaa loo furay waana arkaysaan insha allah tacaala waa kan degmada hadda ka dhisan marka insha allah tacaala wixii hadda ka dambeeya inuu idinku soo wareego shaqadiisana aan la wareegtaan aa laydinka rabaa jazaakum allahu khayran tartanka insha allah tacaala aan usoo laabtee waxaa ku guuleystay sidii lajanada iyo guddigii insha allah tacaala ay noo sheegeen nabadoon ayaa ku guuleystay nabadoonkana waa u yeereynaa insha allah tacaala waan abaalmarinaynaa waxaa ku guuleystay nabadoonka beesha hintiray maxamayow soo istaaga nabadoonka si abaalmarintiisa u qaato jazaahu allahu khayran boqolkiiba 75 ayuu keenay nabadoonka waa guuleystay ilaahi tacaala ha barakeeyo saasaa laga rabaa qof kasta oo waxa weyaan naqiib ah ama naqiib kasta waxaa laga rabaa inuu tababaran yahay cadowgiisa siuu ku dili lahaa inuu yaqaano waa laga maarmaan midda kale culammada noo sheegtay sideedaba qofka qowlkiisa iyo ficilkiisa inay iswaafaqaanaa la rabaa lima taquuluuna maa laa tafcaluun mujaahidaan ahay dagaal lama gelaayo cadow lama dagaalamaayo xoogaa waxay la tusaale tahay adoo tiri camal dad salaad tukanaayo dadkaasi waa taageersanahay ana salaad ma tukanaayo ilaa jihaadku waa waajib taageeri kelimaha waa ficil iyo qowl inay macnaha uu qofku waxa ula imaadaa la rabaa ikhwaani marka intaas arrin insha allah tacaala nabadoonku waa mahadsan yahay maxamayo waa kaalinta koowaad galay jazaahu allahu khayran ilaahi tacaala ha barakeeyo ilaahi tacaala taa weydiisanaynaa aan biasmaa'ihi alxusnaa wa sifaati alcula aan ku weydiisanaynaa in abaaraha iyo kuleelka uu naga qaado ilaahi tacaala waan weydiisanaynaa inuu noogu bedelo kuleylka iyo dhibka naxariistiisa noogu bedelo ilgaar uu nagu fiiriyo ilaahi tacaalana waxa weyaan haddii loo laabto waa kafuuru raxiim addoommadiisa u naxariistaa laakiin addoommada xoogaa cisyaanka uu ku badan yahay intaas ayaan rabay insha allahu tacaala inaan kala qayb qaato hada wabilahi tawfiiq wa sallallahu wasalam calaa nabiyina maxamed wacala alihi wasaxbihi wasalam kaasina wuxuu ahaa waaliga wilaayada islaamiga ee shabeella hoose sheekh cabdisamaad guud ahaanna intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka diiradda jimcaha tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaanillaah wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh أمست إذا مرتعا للفتن مزقتها المحن دب فيها الوهن شر ذات المحن أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون